sing ono welasi maning wis ilang kesapu angin opo wis sing demen maning sing duwe eman sing wedi kelangan mentolone awan riko sio-sio mentolone awan riko gawe atine sumloro koyo hang sing duwe dosa gampang riko saiki ngeliyo karite koriko nukel ati yo sio-sio karite koriko nungkel ati yoro sing ono salahe isun riko tinggal no kari sing rumongso son apo sio-sio.